դուք քաղաքացիական ակտիվ կենսադիրքով ապրող կինեք եւ ձեր գործունեության ոլորտը միայն մանկավարժությունը չէ։ Ձեզ հետաքրքրում է այս կյանքում ամեն ինչ, սկսած հասարակական քաղաքական կյանքից մինչեւ մեր կյանքի ամենատարբեր ոլորտները։ Ով է Էլմիրա Հայրապետյան հայուհին եւ ո՞րն է համարում ձեր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը։ Երևի թե ասեմ, որ 1988 թվականին համազգային զարթոնքի ժամանակ մեր մասնակցությունը Ղարաբաղյան շարժմանը, որպես հայուհի, որպես մանկավարժ, որպես արցախցի, որպես կին, չէի կարողան մասն մնալ, ինչպես ամբողջ ժողովուրդը, ինչպես մեր հայուհիները, այնպես էլ ես փորձում էի ինչ-որ բանով օգտակար կամ սատար լինել իմ ժողովրդին։ Փորձեցինք ստեղծել մի կազմակերպություն, լինելով ազգային խորհրդում, մասնակցելով դերնեղ շրջանակներում այդ համաժողովներին, որոշեցի միավորել, միաբանել, ստեղծել մի կազմակերպություն, որտեղ հնարավոր է համախմբել կանանց, այսինքն կանանց շարժումը փոքրինչ համակարգելու։ Ստեղծեցինք Մայրության հիմնադրամը այն ժամանակ, որին նախագահ ընտրեցինք Ասմիկ Մամիկոնի Միքայելյանին, եւ միասին աշխատեցինք, քանի որ ես աշխատում էի առաջին դպրոցում, իմ աշխատանքը չէի կարող ես թողնել։ Մենք փորձեցինք ամենայն լրջությամբ վերաբերվել, ամենայն խորությամբ նվիրվել այդ գործին, փորձեցին կանանց հետ միասին կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ տեղում, հասցնել աշխարհին նաև։ Այո, փորձեցինք Արցախի ձայնը ներկայացնել համայն աշխարհին։ Մենք եղանք Մոսկվայում, որտեղ մեր տղամարդիկ չթողեցին մասնակցել հացադուլին։ Մենք ինֆորմացիոն բլոկադայի ճեղքում կազմակերպեցինք, ինչ որ մեզ առաջադրվեց։ Եվ մենք պատվով կատարեցինք այդ գործը ու ավելի ոգևորված շարունակեցինք արդեն վերադառնալուց հետո։ Այնուհետ արդեն, երբ շարժումը վերածվեց պատերազմի, այն ժամանակ մեր գործունեությունը փոխվեց մայրությունով, մանկավարժներով, փորձեցինք սատար կանգնել, լինել մեր վարգապության մեջ հայտնված ընտանիքների կողքին, եւ հիմա այլ ես ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր այն ժամանակ անմասն չմնացին, եւ նյութական եւ բարոյական, թեկուզ մի բարի խոսքով սատարեցին մեր ընտանիքների տարբեր կատեգորիաներին հասարակության։ Այնուհետ ես շարունակեցի իմ մանկավարժական գործունեությունը, մինչեւ այժմ աշխատում եմ որպես մանկավարժ, փորձում եմ կրթել, դասիրակել հայրենասիր սերունդ։ Այսօր Արցախը նորից ներքաշվել է պատերազմի մեջ։ Արդեն մեկ ամիս է, ինչ Ադրբեջանի մեղքով դարձյալ պարտադրված պատերազմի մեջ ենք։ Սովորաբար ասում ենք քառորյա պատերազմ կամ հնգորյա պատերազմ, կարծեք թե դրանից հետո հաջորդող օրերին հրադադարի մեջ էինք կամ զինադադարի մեջ էինք, այնինչ այդպես չէր։ Եթե ոչ առաջին 4 օրվա ինտենսիվությամբ, ամենայն դեպս ամբողջ ապրիլ ամիսը դարձյալ պատերազմը շարունակվում է, ինչ որտեղ այս օրերի հարիր անեկդոտի համաձայն, երբ զինվորին հարցնում են, ինչպես ես, ինչպես է դրությունը, ասում է սովորական, նորմալ, միայն թե ցերեկը 2016 թիվն է, գիշերը 92 թվականն է։ Այսպես են նորից հայտնվեցինք պատերազմի ճիրաններում, նորից զոհեր տվեցինք եւ խաղաղ բնակչության մեջ, եւ առաջնագծում եւ շփման գծում։ Նաեւ այս օրերին հայ ժողովուրդը ցույց տվեց, որ չի դադարել սիրել իր երկիրը անկախ քաղաքական ուժերի հանդեպ ունեցած իր վերաբերմունքից։ Եվ այս պատերազմը երևի հազարամյակներ ի վեր վարած մեր պատերազմների մեջ միակը կարելի է համարել, որ դասալիք չունեցավ, քանի որ ամեն սերունդ իր ապրած ժամանակաշրջանի ծնունդն է, և մենք համոզվեցինք, որ այսօր առաջնագծում կանգնած այս պատանիները, երիտասարդները իսկապես իրենց ապրած ժամանակաշրջանի ծնունդը եղան և ապացուցեցին, որ իրենց երակներում հայկի արյունն է հոսում, ուզում եմ խոսենք այն մասին, թե ձեր մանկավարժական փորձը ինչ է հուշում ձեզ տարեց տարի սերնդե սերունդ, որակական ինչ փոփոխությունների եք ականատես լինում ձեր մանկավարժական գործունեության ընթացքում։ Ասեմ, որ 1988 թվականից ի վեր մեր պարտիզանական ջոկատներում ֆիդայական շարժումից սկսած այն ժամանակ մենք գործում էինք սովետական դաստիարակությունից ելնելով եւ այն ժամանակ տարիրայնորեն միջև բանակը կազմավորվին կրվում էին հայրենասիրությամբ դոգորված ովքեր դաստիարակվել էին Պավել Կարչագինի, Զոյա Կոսմադեմյանսկայի, չգիտեմ այլ սովետական հերոսների ոգով, այո, գաղափարախոսությունը ուժը, այո, եւ այն ժամանակ մեզ օգնության են հասել մեր հայ ռուսական բանակում ծառայած ազնիվ մարդիկ, ովքեր կանգնել են ժողովրդի կողքին։ Այն ժամանակ մենք պայքարել, կռվել ու հաղթել ենք, գուցե շատ դեպքում մեր անփորձությունից, մեր վերհերոտությունից, չնայած այն ժամանակ համախմբել ենք մահ կամ ազատություն գաղափարով, մինչև վերջնահանձ չկար, իսկ այսօր մեր սերունդը դասիրակվել է մեր ավոնների, մեր Լեոնիդ Ասգալդյանի, մեր Բեկորների, մեր ժամանակակից հերոսների սխրագործություններով եւ այժմ ավելի գիտակցաբար։ Այն ժամանակ մենք կռվում էինք, բայց չունենալով ռազմավարություն, որ մտածում ենք ինչ կասեն, պիտի այն անենք եւ այլը, իսկ այսօրվա երիտասարդը պատրաստ է, ինձ թվում է ամեն երիտասարդ պատրաստ է ինքը ղեկավարի եւ վաշտը եւ դասակը եւ ռազմավարություն ունի եւ այնպիսի ոգի ունեն հայրենասիրական, ել չեմ ասում այսօրվա տարական դասարանի երեխաների մասին, ովքեր գիտեն, որ մենք հարձակողական պատերազմներ ամբողջ պատմության ընթացքում չենք վարել, չենք վարում։ Մեր պատերազմները եղել են պաշտպանական եւ մեր բանակն էլ պաշտպանական է։ Մենք չենք ուզում, որ մեր երեխաները մարդասպան դառնան, կռվի մեջ ներքաշվեն, բայց գիտենք, որ թուրքն էլ պիտի իմանա, դիմացը կանգնած է, այսօր մի սասունցի, մի նահապետ, մի վարդան եւ երրորդասարանի աշակերտ ինքը պահանջում անկեր այդպես։ Չկարելի մենք գնանք մի լավ թուրքին դաստակ, լեբլեջիների խմբերք են երկում, որթում մաթա խրող ձայնից էս թուրքը պիտի վախի ու փախչի։ Եվ իրենք ասում են, մենք գնանք մեր զինվորի կողքին կանգնենք ու մենք փոքրիկներով ինչ կարող ենք իմանալ։ Իրենք գիտեն, որ պիտի այսօր ավելի համախմբեն, ավելի լավ սովորեն, սովորեն իրենց եւ նրանց փոխարեն, միաժամանակ ոգևորեն եւ կարողանան շարունակել այսօրվա գործը։ Իրենք այսօրվա գործի ժառանգորդներն են, մեր հայրենիքի հետագա պաշտպաններն են, ապագա։ Թվում է, թե տարական դասանի երեխաները դա այսպես մանկական մտածելակերպով երեխաներ են, ովքեր ընդամենը կարող են հեռվից հեռու իրենց կամ հոգու խորքում համակրանքը սեր արդեն։ Այո, եւ իրենք փորձեցին դա անել, երեխաները նամա գրեցին։ Ես ուզում եմ տեսնել նրանց հասերը, այն որ հայ զինվորն այսօր հրաշքներ գործածա։ Այո, նրանք այնպիսի բարեր, այնպիսի արտահայտություններ են անում, ու թվում է ժամանակից շուտ իրենք էլ հասունացան, ինչպես յուր ժամանակին մեր սերունդը։ Նրանք հասունացան, ավելի լուրջ, ավելի համախմբված, ավելի խորն են մտածում, գիտակցական վերաբերմունք են ցուցաբերում ամեն ինչի նկատմամբ, եւ պատկերացրեք, որ դասարանով, ինչպես նաեւ զուգահեռ դասարանին, կազմակերպեցինք նամակներ առաջին գծի զինվորին, մեր հայ զինվորին, գրեցինք շարադրություններ, շատ գեղեցիկ, իրոք ընթերցելուց սիրտը լցվում է, հուզվում ես, ու այդ նամակները փորձում են այդտեղ հասցնել, ինչին մեզ այդ գործում օգնեց Մարգարիտ Թաթարանյանը, մեր կրված աղջիկներից, որ կազմակերպեց երիտասարդ մի խմբի հետ միասին, մեկը մյուսին լրացնելով, մենք զինվորներին հասցրեցինք, դիրքերում շնորհավորեցինք նրանց ծնունդները եւ բաժանվեց այնտեղ այդ նամակները, երեխաների փոքրիկ խաղալիքներ, լուսարձակներ եւ աղոթագրքեր, որով ուզում են ասել, որ մենք ամենուր աղոթում ենք ձեզ համար, որ մենք ձեզ հետ ենք, որ հիշում ենք ձեզ, որ դուք եք ամենալավ զինվորը աշխարհի, որ բարի նվիրյալ իր հայրենիքը պաշտպանող զինվոր, եւ իրենք գրում են, որ հավատում ենք, սիրում ենք, սպասում ենք ձեր ողջ առողջ վերադարձին, եւ մեկ էլ հիշեցնում են, հա, չմոռանամ ու չկասկածեք, մենք ձեր արժանի հետնորդներն ենք։ Ես գիտեմ, որ հիմա ձեր ձեռքի տակ են, ձեզ հետ ձեր պայուսակում պահում եք, ձեզ հետ շրջում են այդ երեխաների նամակները, կխնդրեի մի քանի նամակից մի քանի տող առանձին հատվածներ կարդալ, ինձ թվում է մեր զինվորներն էլ կարող են լսել նրանց զայնը։ Բարեսիրելի զինվոր, իմ անունը Ռոզա, ես ապրում եմ Ստեփանակերտում, սովորում եմ երրորդ դասարանում։ Ես շատ հպարտ եմ, որ դուք այդքան անպարտ ու ուժեղ եք։ Դուք եք պաշտպանում մեզ, եւ եթե մենք այսօր քնում ենք ու ապրում ենք խաղաղ երկնքի տակ, ապա դա ձեր շնորհիվ է։ Ես այնքան եմ ուրախանում, որ դուք պատանի եք, երիտասարդ, բայց միևնույն ժամանակ անպարտ եք ու անվախ։ Ես ձեզ սիրում եմ իմ հարազատ եղբայրների պես։ Թեկուզ ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց դուք շատ հարազատ եք ինձ։ Ես սպարտ եմ, որ հայ եմ եւ ունեմ ձեզ պես հայ զինվորներ։ Այսպեսի փոքրիկ քարատող ագրել Ռոզան, դուք իմ հայ զինվոր, չեք քնում ոչ մի օր, չեք վախենում ոչ մի բանից, թուրքը պիտի վախենա ձեզանից։ Այս բանաստեղծությունը ես նվիրում եմ ձեզ, իմ սիրելի զինվորներ, թող միշտ ժպիտը ձեր դեմքից անպակաս լինի։ Ցտեսություն, սիրելի զինվոր, թող Աստված քեզ պահապան լինի։ Երևի թե մեր զինվորների համար այս մանկական պարզության, միամտությամբ, անկեղծությամբ գրված տողերը ամեն ինչ արժե։ Այո, պատկերացրեք, տարբեր երեխաներ, տարբեր մտածողություն, բայց միտքը նույնն է, որ հայ զինվորը աշխարհի ամենալավ զինվորն է, բարի, նվիրյալ, անձնուրաց, եւ իրոք հայ զինվորը այդ տեսակը, երևի թե չունեն իրենց նմանակը աշխարհում, որովհետեւ նրանք գիտեն ինչի համար են պայքարում։ Եվ երբ նամակները հասցրեցինք, հաջորդ օրը մայոր Գրիգորյանը զանգեց ու երեխաներին շնորհակալություն հայտնեց, ասում եմ, Երևանից այն ոգևորությունը, չգիտեմ իրենց ինչպես է լիցքավորել, որ ուզում են նորից ու նորից անընդհատ կարդում են ու խնդրում են, որ շարունակական լինի այդ գործընթացը։ Այս դրա համար այսօրվա գրասները ես ավակեցին, դեռ այդ գործընթացը շարունակում ենք, որպեսզի բոլոր զինվորները ստանան այդ նամակներից ոգևորենք։ Դա սրտի խոսք է, ու իրենք ասում են, հավատում, վստահում, սպասում ու սիրում ենք ձեզ։ Բարի ծառայություն, Աստված ձեզ պահապան։ Նկարներով, ասենք նկարում են թղթերի վրա, մեջը դնում են նամակները, իրենց սրտի սերն ու ջերմությունը ուղարկում են առաջին գից։ Եվ եթե մենք ամեն առավոտ աղոթում ենք զինվորի համար, մենք աղոթքով ենք սկսում 2-7 օրը հիմնով, իսկ մյուս օրերը աղոթքով սկսում ենք։ Ինձ թվում է, մանկանց շուրթերով հնչած աղոթքը առաստված կլսվի, եւ նաեւ համոզված են, որ Աստծո օգնությամբ, Աստծո օրհնությամբ, առաջնորդությամբ մենք անպայման կհաղթանակենք։ Եվ այդ ջերմեռանդ աղոթքներն անպայման կհասնեն երկինք, որովհետև մանկան անեղծ շուրթերով, սրտի թրթիռով ասված այդ խոսքերը ուղղված են նաև Աստծուն, նաև իրենց հայրերի համար, որովհետև շատերի հայրերն են հիմա առաջնագծում։ Այո, նրանց ոգևորությունը, ամենօրյա լուրերը, ամեն մեկը իր հոր մեջ, իր հայրենի եւ եղբոր մյուսների մեջ տեսնում է մի հերոս, իրոք այդ տղաները հերոսներ են, ու նրանց ոգևորությունը, նրանց պատասխանատվությունը էլ ավելի է բարձրանում, տեսնելով, հպարտանալով իրենց հայրիկներով, ավակներով եւ լսելով, ասենք թե հիմա փորձում ենք մենք էլ դասեր այնպես կազմակերպել, որ ասենք ոչ միայն բոբոների մասին լինի դասերը, այլն մեր ազգային ոգի դասերակցություն, հայրենասիրություն քարոզող դասեր լինեն, որ կարողանան իմանալ ով է հայը։ Երեք համացանցում լսեցի զրույցը ադրբեջանցի կոմպոզիտորի եւ լրագրողի միջեւ, կոմպոզիտորը, որին հրավիրել էին ստուդիա խոսելու այս պատերազմի մասին, վերջին օրերի մասին, եւ ինչ էր ասում։ Զարմանքներ արտահայտում այն առիթով, թե ինչպես եղավ, որ մենք այսքան զոհեր ունեցանք, նրանք ո՞նց կարողացան 1.5 օրում այս 18 տարեկանը ինչպես ջարդեցին։ Եվ իսկապես նորից թուրքի ժամիկը կոտրվեց բախվելով մեր տղաների ամուր կողին, Արցախի ամուր կողին, եւ նորից ապացուցեցին, որ իսկապես գենետիկորեն նրանք անպարտելի են, գենետիկորեն նրանք հպարտ են, եթե իսկապես նրանց ոչ թե կացնահարում են գնաց տեղը, այլ դեմ դիմաց են դուրս գալիս կռվի։ Ստրա համար այսօր այն սերունդն է մեծանում, ես միշտ ասում եմ, բոլոր սերունդները գերազանցում են նախորդներին, մենք պատմությունից դասեր ենք քաղում եւ պիտի քաղենք, սովորենք ու առաջ գնանք։ Նույնիսկ եթե հարցում ես համաձայն եմ, որ դպրոցները 15-20 տարուցում պետք է թարմանան եւ մանկավարժներով եւ ընդհանրապես ծրագրային առումով, որպեսզի նույնը չմնա, պետք է ժամանակին համահունչ լինել։ Հետաքրքիր գաղափար է, դրան կարելի է անդրադառնալ առաջիկայում, իսկ հիմա դարձյալ դառնանք մեր օրերին։ Պատերազմը լակմուսի թղթի նման վեր է հանում երկու կռվող կողմերի թույլ եւ ուժեղ կողմերը, այս պատերազմում, եթե խոսելու լինենք, մեր եւ մեր թշնամու, ես չեմ վախենում այս բառը ասել, տարիներ շարունակ մենք լրագրողները փորձում ենք զսպաշապի քացնել մեր լեզվին ու ասել հակառակորդ, չգիտեմ ինչ, ոչ, թշնամի, որովհետեւ եթե մի երկրի ղեկավարը, առաջին դեմքը իր ուր աշխարհի հայտարարում է, որ մեր թշնամի, մեր ազգի թշնամին հայն է, մեր համար մեկ թշնամին հայն է, մենք էլ նույն ձևով պիտի պատասխանենք այս պատերազմում մեր եւ թշնամու թույլ եւ ուժեղ կողմերի մասին։ Ինչ կարողանացնեիք։ Ինձ թվում է, առաջին հերթին, եթե վերցնելու լինենք ընդհանուր առմամբ երկուսի համատության մեջ, հենց այն գաղափարը, որ ո՞ր կողմ ինչի համար է կռվում։ Ադրբեջանին, Թուրքիայի հովանավորությամբ պետք են տարածքներ, իրենք հողեր են ուզում տարածքներ։ Եվ հայաթափված տարածք։ Իսկ Ղարաբաղը Հայաստանի հետ միասին ուզում են պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Գոյության կա։ Այո, գոյության պայքար, որ նորից Թուրքիա թաղանի նույն օրհասական վիճակում չհայտնվեն, մենք միշտ պաշտպանել ենք։ Ես հիշում եմ, որ ընտրված նաև ապրիլը։ Իհարկե, հենց դա էի ուզում ասել։ Նախկինում ասենք տատից լսել եմ արտահայտություն, որ ասում է կներեք բարբարով կասեմ, որ ավելի ճիշտ լսվի, որ ասել ենք լալա փախիր թորքը կյամա։ Այսինքն միշտ մեր սերնդի մեջ ինչ որտեղ վախն էր նաև ներարկված, որովհետև տեսել էին այն ամենը, որ նույնիսկ լսելուց չես կարողանում մարսել։ Նրանք տեսել էին դա։ Դրա համար միշտ զգուշությամբ ուզում են երեխաներին պահել, պաշտպանել ինչ որ վատ բաներից։ Եթե մենք այս օրերում ունենում ենք կացնահարված հայ սպա եւ պետությունը Եվրոպայի կենտրոնում եւ այնտեղ եւ այստեղ ամբողջ եւ քաղաքներոսացում են այդպիսի պետությունների աչքի առաջ կատարվում է այսօր այդ դեպքը, ու փոխարեն նրանց արժանի հարված ու դատաստան տեսնեին, խնդրեմ, ազգային հերոս ու չգիտեմ ինչ դիմավորումներ, շքախումբ եւ այլն եւ այլն։ Էլ ինչի մասին մենք կարող ենք խոսել, որ ասենք 15 թվականին եղել է։ Ինչ 15 թվական։ Նույն այդ ամեն ինչը մենք տեսանք դարասկզբի եւ դարավերջիսում Գայացյան ողբերգությունը, որ նույն հաջողությամբ թե ռուսը, թե ադրբեջանցին, թե մյուսը կարողացան որակավորել մի խումբ խուլիգաների գործողություն, իբր բանտարկյալներ եւ այլ եւ այլը, որպեսզի ցեղասպանություն անունը չտան։ Եվ եթե միջև այսօր ասենք, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե մյուսները ցեղասպանություն բառից հեռու են վանվում, ես ոչինչ չունեմ, գերտերություններ, իրենց շահեր, հասկանալի է։ Երկակի ստանդարտներ։ Ստանդարտներ, նույնիսկ երկակի չէ, ուծե երակի, քարակի։ Համենայն դեպս դրական համարում եմ այն, որ հայը իր հողի վրա պաշտպանում է իր հայրենիքը, իր գոյությունը, իր ազգը։ Վերջապես մենք արդեն համազգային նորից երկրորդ անգամ զարթունք ապրեցինք, եւ ապրիլյան այդ քառորդյա պատերազմում եւ մենք եւ թուրքը հասկացանք, ով ինչի համար է կռվում։ Իրենք դեռ շատ կքննարկեն ինչը ոնց եղավ։ Ասենք թե նրանք ինչու են համարում իրենց ուժը կամ արտարացի, որովհետև իրենք պատմություն չունեցող ազգ են, Ադրբեջանի մասին է խոսքս, նրանք հոխորտում են ընդամենը մեր տարածքները, մեր տարածքները։ Քանակ ունեն, զինամթերք ունեն, դոլարներ ունեն միլիոնավոր, բայց չունեն արդարության համար պայքար։ Իրենք կռվում են տարածքների համար, որը իրենցը չէ։ Իսկ մենք ամբողջ կյանքում պատմության ընթացքում պաշտպանվել ենք, պայքարել ենք, նորից ենք հավաքվել, նորից ենք զոհ տվել, իսկ այսօր ժամանակն է, ժամանակի ուղակի շունչն է, մեր պայքարը արդար է, 94-ի սխալները մենք չպետի թույլ տանք, ես չէ, որ պետի որոշեմ, և այսօր ինձ համար այնքան մեծ հպարտություն է, որ իմ հայ ժողովուրդը նորից համախմբված սա նաև ինստումը աստումատներ ախարը։ Եվ այս քաղաքական իրավիճակում, որ թվում է պայթունավտանգ, որ ուր որ է քաղաքացիական, ինչ որ մի բղբոչ գրի պայթեր եւ փառք տիրոջը հազար անգամ, այսօր պետություն, ժողովուրդ միասին կանգնած, իշխանությունները ուզեն թե չուզեն պետք է կանգնեն ժողովրդի հետ միասին պայքարեն հանուն արդարության եւ ցույց տան տեղը, թե որտեղից որտեղ մեր վերջնական սահմանագիծը գցենք։ Այո, փառք եմ տալիս Տիրոջը, ու խնդրում եմ Աստծուն, որ ոչ մեկի մազը չծռվի։ Մենք քանակով չենք աշխատում։ Այս ոգին մշտապես ուղեկցի մեր ժողովրդին, որովհետև իսկապես ոգին է կռում ազգերի ճակատագիրը, ինչպես նշել էր ասում։ Այո։ Իսկ երբ սահմանի մասին ասացի, խորենացին էր դեռ ասում, եթե չեմ սխալվում, սահման քաջած Զեն Յուրյանց։ Այո։ Այս պատերազմը ինչ մարտահրավերներ դրեց հայ կնոջ, հայ մայրերի, հայ քույրերի, մեր աղջիկների առջև։ Մի առիթով ասել է, որ հայուհին ընդհանրապես մինչև վերջ չուսումնասիրված առեղծված է, ինքը կինը, բայց հայուհին առանձնապես կանանց մեջ յուրահատուկ տեսակ է, ես ազնվությամբ եմ ասում եւ հպարտ եմ դրա համար։ Եվ այսօր հայուհին նույն ոգին, նույն հայրենասիրությունը, նույն գաղափարներն ունի, ինչ ուներ 88 թվականին։ Եվ այսօր Մարտակերտում ունենք ընկերուիններ, կռված աղջիկներ, Սվետլանան, Վալյան, Նադյան, ամյուսները, որ իրենք մի րոպե անգամ այնտեղից դուրս չեն եկել ու դուրս էլ չեն գալու, համոզված եմ։ Իրենք հենց առաջին օրը հասել են, որպեսզի գնան առաջին գիծ դիրքեր, ու իրենք դժգոհում վիրավորված են զուտ նրանից, որ ասել են դրա կարիքը չկա։ Եվ իրենք այնտեղից նույնիսկ մեքենա էին բարձել, եկել, որպեսի արյուն տան մեր հոսպիտալում։ Էլի դրակարիքը չկար, բայց իրենք եկան։ Այսօրվա մայրը ես չեմ լսել ճիշտ ասած որևէ մեկին, որ ասի իմ տղան չգնա։ Այս բառը, այս արտահայտությունը ես չեմ լսել։ Եվ բոլորը պատրաստ են ու ասում են, ես պիտի լինեմ իմ երեխայի կողքին, թիկունքում, ու նորից եմ ասում Փառք Տիրոջը, մեր կանայք կանգնած են մեր զինվորի կողքին։ Ինչու կարողանում են, փորձում են սադարել։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ իսկապես հայկինը միշտ էլ եղել է հայ տղամարդու կողքին, այո, բոլոր։ Այո, այո։ Հենց գուցե դա էլ էլի աշխատանքում, թե պատերազմի ժամանակ, թե խաղաղուրերին։ Այսօր մեր հայկինը ով ինչով կարող է, փորձում է սադարել հայոց բանակին, ասել է թե հայ զինվորին, մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, որտեղ պաշտպանել չի նշանակում բոլորը լինել առաջին գծում, չնայած բոլորն են պատրաստ են իրենց հնարավորությունների չափ լինել այնտեղ, օգտակար լինել, բայց գիտենք տեխնիկայի դարը եւ այլ անհրաժեշտության դեպքում, կան չլինելու դեպքում բոլորը պատրաստ են, բայց ես գտնում եմ, որ հայրենիքին ծառայել կարելի է նաեւ այլ ձևով։ Ամեն մարդ իր գործը, եթե նվիրված անի, ես էլ մեծ հայրենասիրություն է, եւ հայոց բանակին, եւ պետականությանը, եւ պետությանը սատար կանգնել է։ Ինձ թվում է, մանավանդ հիմա գիտեմ գենդերային խնդիր չունենք, մեր հայ կանայք քաղաքական ասպարեզում, թե հասարակական կյանքում, թե իրենց աշխատանքի բնույթով, թե տանը, չեն զիջում մեր տղամարդկանց։ Իրենք փորձում են լինել կողքին ու թիկունքին, չեն ուզում առաջանցնել, բայց նրանք պատրաստ են ամեն մի կանչին, ամեն մի փորձության լինել մեր հայ զինվորի, հայ տղամարդու կողքին։ Եվ ոչ միայն հայ զինվորը զարմացրեց մեզ այս օրերին, այլև նրանց առյուծածին մայրերը։ Հիշում եմ, մի հեռուստատեսային հաղորդում կար, երբ իր որդու հուղարկավորության ժամանակ Արցախյան այս քառորիա պատերազմում առաջին զոհերից մեկն էր որդին, մխիթարանքի սփոփանքի խոսքեր էին ասում նրան ցավը մեղմելու համար, իսկ ինքն ասաց, ես իմ որդուն հայրենիքի համար եմ բերել։ Մեր առաջին պատերազմից ասում էի, որ առյուծածին մայրեր ունեցող ազգը չի պարտվի, պարտություն չունի, սա ոչ թե ես, այլ Նժդեհյան խոսքեր են, եւ օրինակ էի վերում Շուշիից Դանիելյան Կարինեի մորը, տիկին Ռիմային, Կարինեն, որ մեր մարտական գործողությունների միակ կին առաջին կարգի հաշմանդամն է, երբ բոլորը կանգնած ասացին, որ լավ չի, չկա Կարինեն բան, ու սա լացում ենք, ինքը ասաց, բոլորը լռեք, աղջիկս ապրելու է, ու մեկ էլ քիչ անց արդեն կենթանության նշույլ եւ այլ եւ այլը, Փառք Տիրոջը այսօր ճիշտ է հաշմանդամ է, բայց մեր շարքերում է, ինքը պարապ չի նստում, ինչով հնարավոր է այսօր էլ ինքը մյուսների նման եւ օգնություն եւ ինչ հնարավոր է անում է, ու մինչեւ հիմա ես երբևիցե չեմ լսել, որ տիկին Ռիման կամ նույն Կարինեն կամ մյուս մեր աղջիկները ասեն, «Էս ինչի արեցի»։ Մենք Նժդեհյան խոսքերով ասած մայրերի ափի մեջ պետք է փնտրենք ազգի ապագան, որ օջախի, ընտանիքի, հասարակության ամենափոքր բջջի ամենամեծ կապող օղակն է։ Ես գլուխ եմ խոնարհում այդ կանանց առաջ, մեր հայրենիների առաջ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, իհարկե կանայք մենակ ինչ կարող են անել, ուղղակի մենք թե ու թյուն ենք կանգնում նրանց, բայց մենք գիտակցում ենք նրանց մեծությունը։ Իսկ այժմ կխնդրեի ձեր մաղթանքը հայրենյաց պաշտպանին, սահմանին կանգնած, սահման պահող, երկիր պահող մեր զինվորին։ Եդեպում թուլտվեք մայրաբար ասել, ես ձեր ցավը տանեմ, ես ուզում եմ, որ բարի ծառայության մեջ լինեք, երկինքը անամպ ու խաղաղ լինի, և գիտակցենք, որ մեր գործը արդար է, դուք հայրենյաց պաշտպաններ եք, ում թիկունքում ամեն օր մայրերի օրհնանքը, երեխաների աղոթքը, Աստծո աչը ձեզ հովանի ու բարի վերադարձ ձեր ընտանիքներ, որովհետև ձեզ սպասում են ձեր սիրած աղջիկները, ձեր մայրերը, ձեր քույրերը, եղբայրներն ու հայրերը, դուք մեզ ողջ ու առողջ եք պետք, բարի վերադարձ ձեզ, ես համոզված եմ, որ ազգովի կնշենք այդ ամենին։ Տաստված, ամեն։